Middernacht, het begin van maandag 10 april. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De autoriteiten vermoeden dat er in Marseille waarschijnlijk 8 mensen onder het puin liggen van het gebouw dat vanmorgen instortte. Het 4 verdiepingen tellende gebouw in de Zuid-Franse stad stortte afgelopen nacht in na een explosie. Waardoor die werd veroorzaakt is nog steeds onduidelijk. Uit voorzorg zijn zo'n 200 bewoners geëvacueerd. Zo'n 30 huizen in de straat lopen het gevaar ook in te storten. In Oekraïne zijn op eerste paasdag zeker 7 burgers om het leven gekomen door Russische beschietingen, melden de autoriteiten. Zowel in Rusland als in Oekraïne werd Pasen gevierd, maar de oorlog ging gewoon door. De 2 oostelijke provincies Kharkiv en Zaporizhia werden bestookt door Rusland met raketten en artillerievuur. In Kharkiv vielen volgens de autoriteiten aan het begin van de dag 2 burgerdoden en in de stad Zaporizhia werden afgelopen nacht een man en een kind gedood door artillerievuur. De Europese Commissie en Polen willen een conferentie organiseren over Oekraïnse kinderen die vastzitten in Rusland. Daar wordt besproken hoe de kinderen terug kunnen worden gehaald. Volgens Oekraïne zijn afgelopen jaar 19.500 kinderen gedeporteerd. Moskou zegt juist dat de kinderen in veiligheid zijn gebracht en dat van deportaties geen sprake is. Afgelopen week werden 31 Oekraïnse kinderen herenigd met hun familie. Een van hen zei dat ze als beesten zijn behandeld. De Europese Commissie noemt de deportaties een oorlogsmisdaad die het internationale arrestatiebevel tegen de Russische president Poetin rechtvaardigt. In Eindhoven zijn gisteravond bezoekers van een COC-bijeenkomst belaagd door voetbalsupporters. Een groep van zo'n 20 volwassenen trok de regenboogvlag van de gevel en probeerde die in brand te steken. Toen een vrijwilliger hem vroeg om daarmee te stoppen, werd hij geslagen. En ook medewerkers van een LHBTI-café in het centrum van Groningen zijn afgelopen nacht mishandeld. In beide zaken zou aangifte zijn gedaan bij de politie. Het weer tot besluit. Vannacht blijft het droog en het koelt af naar ongeveer 7 graden. Tweede paasdag begint droog en op de meeste plaatsen bewolkt. Misschien breekt de zon in het midden- en oosten nog even door. In de middag gaat het regenen en dan wordt het zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy-Rensen. De afstand blijft, de vangrail blijft, de populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat, de conversatie staakt. De Noordzee gaat, het weergaloze blijft, het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Ik ben Lara Billy-Rensen. Wat gaan we doen? We hebben aandacht voor de bedenker van het wereldberoemde bordspel Catan, Klaus Teuber. Wat was zijn idee achter het spel? En Clary Polak volgt het spoor terug van componist en muziekvernieuwer Louis Andriessen. Straks ook nog een gesprek over onze nationale knuffelgorilla, Bukito, die deze week overleed. En onze hoofdgast is Frederik Jochems. Fijn dat je er bent. Frederik. Ja, heel goed. Je maakt een documentaire over August Willemsen, een begenadigd schrijver. En hij vertaalde ook Portugese, Braziliaanse schrijvers naar het Nederlands. Uit de brieven die hij schreef vanuit zijn geliefde Brazilië naar zijn beste vriend ontstaat een beeld van een melancholische en grappige man met een geweldig taalgevoel. Maar we zien ook in jouw documentaire, in jouw film, De Bladzij en de Werkelijkheid, zo heet hij, dat het een moeilijke man was. Ook voor zichzelf, maar ook voor anderen. Misschien ook wel een beetje vervelend. Die niet echt lief kon hebben. Zelfs niet als het om zijn eigen vlees en bloed ging, zag ik in je documentaire. Heeft dat jou verrast? Dat dat allemaal in deze man zat? Nou, niet echt. Ik heb natuurlijk geleidelijk ben ik me in hem gaan verdiepen nadat ik het boek Braziliaanse Brieven las. En daar was ik vooral getroffen door de geestigheid en zijn meeslepende manier van schrijven en zijn hele adequate kenschetsen van Brazilië. En daar was ik het meest door getroffen. En toen ik vervolgens research deed voor de film in het Literatuurmuseum en in Beeld en Geluid en zijn vrienden en diverse weduwes sprak, ja, toen kwam er natuurlijk een heel geschakeerd beeld. Dat zeg je mooi, een heel geschakeerd beeld. Het was een man met veel verschillende kanten. Mijn indruk is dat hij misschien, ik weet niet of ik het goed zeg, maar op papier was het leven misschien voor hem makkelijker dan in werkelijkheid. Is dat iets waar dat jij heb je heel goed gezegd. Dat lijkt ook wel op mijn titel, De bladzij en de werkelijkheid. Hij was echt een taalman en in het isolement van de taal en het schrijven voelde hij zich het beste. En in contacten met mensen, met studenten, hij had wel heel veel vrienden, maar dat was toch wel wat moeizamer. En nou, daar gaat de film ook over, hoe dat dan ook soms heel erg misloopt. Mm. Ja. Ja, je hebt ook een behoorlijk aantal ex-geliefden van hem gesproken. Jij noemt ze weduwe. Wilde iedereen meewerken? Was er gelijk, zonder ze te juichen, dat je dit ging doen? Nee, niet meteen. Maar ik ben lang bezig geweest met het produceren en het researchen van deze film. En op een gegeven moment hadden mensen misschien ook wel respect voor mijn aanhoudendheid. Dat ze dachten... Je hield stand, je hield niet op. Ja, je maakt toch een band met mensen en je hebt voorgesprekken. En dan zijn ze nog aarzelend en afhoudend. En op een gegeven moment is het toch, ja oké, ik doe wel mee. En zei Noor dan een... belangrijkste vrouw, kun je wel zeggen, met wie die getrouwd was en een dochter heeft. Zeg, ik wil je dan ook een stukje piano spelen? Oh ja hoor. Nou, dat ging dus heel goed eigenlijk. Er zijn ook mensen die absoluut niet mee wilden doen. Ja, die zijn dus ook niet te zien in de film. Nee, die heb je niet over kunnen halen met je vasthoudendheid. Nee, uiteindelijk niet. Nee. En dan doe je het daarmee. Ja. Ik heb gelukkig genoeg mooie mensen in de film die wel het beeld over hem kunnen geven. Mm. Wat is jouw relatie tot hem geworden? Ben je van hem gaan houden als mens? Dat is altijd een mooie vraag. Ik denk dat ik heel erg van hem ben gaan houden als filmonderwerp. Dat ik het de afgelopen jaren over bijna niks anders had. Want hoe lang heb je over deze film gedaan? Een kleine 7 jaar. Vanaf de eerste idee. Toen ik in Brazilië was. Ik las het boek. Ik was in Brazilië. Ik dacht, die teksten van de jaren 60, 70, 80. Die passen nog perfect bij het Brazilië van nu. Hoe mooi zou het zijn om daar een film over te maken? Aanvankelijk dachten we ook, het wordt een kort sportitem, want het WK Brazilië in 2016 stond voor de deur. Nou, dat is behoorlijk uit de hand gelopen. Maar het is ontaard in een hele lange documentaire, kun je wel zeggen. En even terug naar die relatie tot de mens, August Willemsen. Ik heb het idee dat hij wel gaandeweg dan veranderd is. Je komt steeds meer over iemand te weten. Dat doet toch ook iets met je gevoel voor zo'n persoon, kan ik me voorstellen. Ja, ik kan wel heel erg tot hem relateren waar dat nou precies in zit. Maar hoe hij observeert en hoe hij zich voelt in Brazilië en hoe hij dat beschrijft, daar kon ik wel me heel erg in vinden, zelf ook. Ik ben heel benieuwd naar de rest. Blijf rustig bij me zitten hier naast me in de studio. Dan gaan wij straks doorpraten, verder praten over jouw mooie documentaire. Wat blijft? Ja, misschien krijgen we nou. Ik ben een beetje aan het wegdutten al. En dan opeens dit geluid. Dit is niet Bokito, maar zijn filmische soortgenoot King Kong. Maar zo moet hij ongeveer geklonken hebben als hij kwaad was. Op vrijdagmiddag 18 mei 2007 pikte de gorilla Bokito het niet meer en ontsnapte uit zijn hok in Diergaarde Blijdorp. Een bezoekster die meende een relatie met Bokito te hebben werd door de gorilla door de dierentuin heen gesleept en zwaar gewond achtergelaten. Misschien kunt u het zich nog allemaal herinneren. Ze werd geïnterviewd in het ziekenhuis, deze vrouw, en verklaarde over de 180 kilo zware zilverrug gorilla: hij is en blijft mijn lieveling. En ze wilde hem zo snel mogelijk weer bezoeken. En Bokito, die werd op slag beroemd. Filosoof Stine Jensen verdiepte zich uitvoerig in dit fenomeen en schreef haar proefschrift er destijds over. Over beeldvorming van vrouwen en apen in cultuur en wetenschap. En ik heb nu contact met Stine. Welkom. Goeienacht, Stine. Goedenavond, Billy Rinsen. Dat gebrul van King Kong, wat we net lieten horen. Ja, ik zei dat, zo heeft hij ongeveer geklonken. Is dat ook zo? Nou, dat is heel leuk dat je dat laat horen. Want destijds vonden de regisseurs van de film, met name een van hun, Cooper, die vond eigenlijk het echte geluid van een gorilla te liefjes klinken. Oh. En die besloot toen eigenlijk het geluid van katten te laten horen en dat te versterken met mensengeroffel. Zodat het een groot geluid zou worden. Want hij zei, een groot dier moet een groot geluid hebben. Dus het was niet het geluid van de gorilla wat in King Kong werd gebruikt. Nou, dat is ook wat, zeg. Dat is gewoon aangezet. Dat heeft wat met ons idee van gorilla's gedaan natuurlijk. Daar gaan we het straks over hebben. Ja, zeker. Het overlijden van Bokito, laten we daar beginnen. Want dat zat prominent in het journaal. Hoe opmerkelijk is dat eigenlijk? Ja, dat is zeer opmerkelijk. Want het is natuurlijk heel zeldzaam dat een dier dat zoveel in memoriams oplevert. Hè. We hebben natuurlijk een paar hele beroemde dieren. We hebben ooit een politiehond Diesel gehad, die heel bekend werd. We hebben de domino-mus gehad. Een ijsbeertje, Knoet. Ze zijn er wel, maar het is heel zeldzaam dat er zoveel te doen is rondom één dier. En dat we die ook een naam geven, herdenken. Dat talkshows alleen maar gaan over een dier. Dus dat is echt wel heel bijzonder. Het had bijna iets van nationale rouw. Kan je dat verklaren? Ja, ik kan het wel verklaren, want destijds toen Bokito uitbrak in 2007, was er zoveel om te doen. Dat nieuws ging echt de hele wereld rond. Dus dat was zo'n hype, het was zo groot. Dat Bokito werd echt een beroemdheid, een BD'er, een bekend dier. en er zijn natuurlijk ook allerlei uitdrukkingen in de taal terechtgekomen, hè, zoals Bokito Proof. Ik denk dat we het verhaal zo ongelooflijk vonden. Hè, die gorilla die ontsnapt en een vrouw meesleurt. En dat er werden ook snel vergelijkingen gemaakt met King Kong. Hè. Hier hadden we echt een gorilla als een killer king die ontsnapt was en een vrouw meesleurde. Dus dat zo tot de verbeelding sprak. Dit was gewoon enorm groot nieuws destijds. Ja, ik kan het me echt nog herinneren, ja. Dit was trouwens de verklaring van diergaarde Blijdorp bij het overlijden. Het is vandaag een hele trieste dag voor Blijdorp. Gisteren is heel onverwachts onze gorillamaan Bokito overleden. Natuurlijk zijn we in Blijdorp nu heel erg verdrietig. We zien dat de gorillagroep erg aangeslagen is en dat geldt zeker ook voor de verzorgers. Bokito was een hele warme familieman die we ontzettend gaan missen met elkaar. Ja, het lijkt wel echt wel of er een familielid is overleden als je dit zo hoort. Ja, en ook die typering warme familieman is natuurlijk heel boeiend eigenlijk. Hè? Want dat staat bijna haaks op de eerste beeldvorming die op gang kwam. Dat was natuurlijk dat van eigenlijk een soort woeste gorilla. Ja. Dat kantelde wel heel snel. Toen bleek dat de vrouw heel vaak kwam, hè, naar de dierentuin. Toen draaiden die rollen van dader en slachtoffer zich wel snel om, ook in de beeldvorming. Want dat was opmerkelijk, dat hij een aparte relatie had met vrouwen die hem bezochten. Waar ging dat ook alweer over? Wat was dat? Ja, nou, dat werd inderdaad het grote ding. Want men ging zich afvragen van hoe zit dat dan in elkaar? Hè? Dat een vrouw zo vaak eigenlijk langsgaat bij deze gorilla die eigenlijk elke dag bezoekt. En ook in de veronderstelling verkeert dat ze een warme band met de gorilla heeft. Hè? Dus die band tussen vrouw en apen, daar wilde men wel van alles over weten. En ik was zelf al gepromoveerd op mijn proefschrift over de beeldvorming tussen vrouw en apen in cultuur, literatuur en wetenschap in 2002. Maar toen in 2005 Bokito ontsnapte, sorry, 2007... Ja. 18 mei 2007 in Blijdorp. Toen ging men googlen op vrouwen en apen en kwam men bij mijn proefschrift terecht. Dus jouw carrière kreeg ook een duwtje toen? Nou, dat was echt bizar, want ik werd gebeld door echt alle mediaprogramma's, ook uit het buitenland, met die vraag, hoe zit dat? Hoe kan dat? Waarom gaat een vrouw elke dag naar de dierentuin? Wat is die band tussen vrouwen en apen? En die blijkt eigenlijk al heel oud. Hè? In ieder geval in de beeldvorming. Die gaat al heel ver terug tot 1001 nacht. zijn er verhalen van Edgar Allan Poe, is er een verhaal. King Kong is een beroemd verhaal. En er is een bekende band tussen vrouwen en apen in de primatologie. Dat is het wetenschappelijk onderzoek naar mensen, apen en mensapen. Waarin, ja, je kent ze vast wel, hè, die beroemde vrouwen die staan voor een bepaalde aapsoort die zij willen beschermen. Jane Goodall met chimpansee, Diane Fossey met gorilla's, Birute Galdikas met de orang-oetangs. Dus er is heel veel beeldvorming rondom die vrouw en die aap. En nou, er kan van alles aan de hand zijn. Men begon ook te speculeren. Kijk, een van die dingen is, het was voor haar waarschijnlijk ook gewoon een uitje. Hè? Een sociaal uitje. Ik ga naar de dierentuin. En misschien was ze eenzaam, projecteerde ze iets op die aap. Zag ze daar een soort kameraadschap in? Kijk, in principe hebben we heel veel van dat soort projecties op dieren. Hè? Mensen die katten of honden hebben, die houden ook heel veel van hun dier. Mm-hmm. En projecteren daar ook van alles op. Ja, ja, precies. Want nou ja, zij was niet de enige die dacht dat ze een bijzondere relatie had. Maar het tragische is, geloof ik, dat wat ze deed, dat je dat juist niet moet doen bij een gorilla. Lachen, je tanden laten zien, hem diep in de ogen kijken. Zij dacht dat die liefde dus wederzijds was. Laten we even luisteren wat de verzorgers van Blijdorp erover zijn. Die mevrouw die heeft dus contact gemaakt. En hij is af en toe vriendelijk tegen die mevrouw geweest. Maar hij heeft ook een paar keer gezegd, maar nu wil ik dat jij je onderwerpt. Bijvoorbeeld door ze groot te maken. Misschien door ze op zijn borst te trommelen. En die mevrouw heeft dat op dezelfde manier waarschijnlijk geantwoord. Want ze denkt, nou, dat vindt hij leuk. Of laat je dan. Dus wat zij zegt, eigenlijk, die aap die zegt tegen haar, jij moet je onderwerpen. En op een gegeven moment zegt zij terug, nee, jij moet je onderwerpen. Nou, dan zegt die aap, van, moet eens kijken, ik heb deze tanden. Mevrouw denkt, hè, of wie, iemand anders die denkt, nou, die aap die lacht. Dus ik laat ook mijn tanden zien. Ja, dan denkt die aap, ja, die tanden van mij zijn. Of hij denkt, hè, dat is ook alweer menselijk uitgelegd. Ik leg het nu ook een beetje menselijk uit. Maar dan zit hij, ja, nu is het mij, gaat het gortig, nu moet jij je onderwerpen. Ja, het is allemaal heel verwarrend natuurlijk ook, hè, wat er dan gebeurt. Wilde hij zich nou, ja, dat zij zich zou onderwerpen? Dat is eigenlijk de conclusie, ja, hier. Ja, nou ja, het is, er werd destijds werden natuurlijk ook meteen werden alle bekende apenonderzoekers gebeld. Hè, van Frans de Waal tot Jan van Hoofd. Die van wat is hier aan de hand? Ja. En die gaven ook een beetje verschillende verklaringen, hoor. Maar een van die verklaringen was bijvoorbeeld dat Bokito haar inderdaad in zijn haren wilde hebben. Dat hij haar wilde temmen, als het ware. Mm. En ook dat van dat ontbloten van die tanden, dat eigenlijk bij mensen iets anders doen als we glimlachen, grijnzen, dan apen dat doen. Maar dit maakt wel heel mooi duidelijk dat dus het totaal vermenselijke van dieren gedacht, dat problematisch is. En dat wij toch altijd, wanneer we naar dieren kijken, en eigenlijk als je kijkt in dierentuinen, mensen kijken het liefst naar mensapen. We vinden het fantastisch. Want ze lijken zo op ons. Hè. Ze heten niet voor niks mensapen. Dat het best moeilijk te lezen is. Want ze lijken zo op ons. Dus we denken dat ze ook een beetje zoals ons zijn. Dus dat lezen van dierengedrag, daar waarschuwen biologen natuurlijk heel vaak voor. Hè? Van vermenselijk dat niet te veel. En dat kwam natuurlijk, die soortverwarring kwam heel erg aan de orde bij deze Bokito-affaire. En Bokito zelf, die is opgegroeid al door in Berlijn. Hè? Daar werd hij geboren en dan mee naar huis genomen door een dierenoppasser. Dus die was ook al best vermenselijkt. Bokito. Ja, dus die was ook wel gewend om met mensen om te gaan in dat opzicht. Ja, ja, dus er was veel verwarring destijds rondom die soortgrens. Ja, ja, want is men er nou uiteindelijk uitgekomen wat het geweest is tussen die twee? Wat is er een definitieve conclusie geweest? Of heb jij een definitieve conclusie? Nee, zeker niet. Maar er is wel ontzettend veel gebeurd na die ontsnapping. Hè. De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld, kamervragen van moet dit wel mensenapen tentoonstellen? Mm-hmm. Er is een rechtszaak aangespannen ook om de dierentuin aansprakelijk te stellen voor deze aanval. Want je moet je voorstellen, kijk, voor deze vrouw is het natuurlijk ook echt traumatisch geweest. Hè, dat moet heeft er heel lang last van gehad, heb ik begrepen, ja. Ja, zeker. En niet alleen natuurlijk van die aanval zelf, maar ook van de beeldvorming. Nou, die en masse zich op haar storten, waarbij zij iedereen vond iets van haar, hè? Ja, precies, een dader werd en Bokito de nationale knuffelheld werd ja, en nog steeds is. Eigenlijk. En zij dus ja, niet, ja, precies. Maar jij hebt haar ook gesproken, die vrouw? Nou, ik heb haar zelf niet gesproken, maar wel contact gehad met haar dochter, die dat ook wel heeft duidelijk gemaakt hoe zwaar dat is geweest voor hun om dit mee te moeten maken. Ja, en jij zegt iets, moeten we niet eigenlijk inderdaad ophouden dit soort dieren, de Bokito's van deze wereld, in hokken te stoppen? Ja, ik ben daar zelf wat ambivalenter over. Want ik denk zelf ook nog steeds dat we door middel van dierentuinen ook in contact komen met dieren. Daar veel over leren, dat er grote educatieve programma's zijn. Dus ik ben zelf niet zo stellig, al begrijp ik wel dat dit niet de natuurlijke leefomgeving is van zo'n groot dier. Als jij aan Bokito denkt, waar denk je dan aan? Ja, ik denk natuurlijk aan die wonderlijke situatie dat ik dat proefschrift had geschreven en dat toen op 18 mei 2007 mijn telefoon non-stop overging. En dat binnen een week was mijn proefschrift met een nieuw omslag. Bokito op het omslag lag het naast Sonja Bakker en de biografie van Victoria Beckham in de winkel. En dat niet was gewoon geloven. Heel niet te geloven. En ook nu, het was een verrassing dat hij overleed. Het was echt, 27 jaar is echt jong voor een gorilla. Dus dat kwam ook voor mij echt als een donderslag bij heldere hemel. Dit zag niemand eigenlijk aankomen. Dit is gewoon echt heel erg jong. Stine Jensen, dank dat je met ons even stil wilde staan bij het overlijden van Bokito. Graag gedaan. Wat blijft? Muziek van The Last Emperor, gemaakt door de Japanse muzikant en componist Ryuichi Sakamoto. Zonder hem had veel iconische filmmuziek nooit het licht gezien. Hij schreef de soundtrack voor meer dan 25 films en won daar onder andere een Oscar mee. Sakamoto overleed op 28 maart, op 71-jarige leeftijd. De muziekwereld reageerde verslagen op zijn dood. De componist gaf niet alleen gevoel aan een generatie films, maar hij bouwde ook zijn hele oeuvre bruggen tussen Oosterse en Westerse muziek. Begon allemaal in Japan. Sakamoto was het enige kind van ouders die hem al jong stimuleerden om muziek te schrijven. En hij zat op dezelfde progressieve basisschool als Yoko Ono jaren eerder. In 1978 richtte Sakamoto de band Yellow Magic Orchestra op. Die groep combineerde vrolijke elektronica met andere stijlen en beïnvloedde daarmee generaties house- en dance-muzikanten. In Japan werd de band al snel bijna Beatles-achtig populair. Al klonken die Japanse Beatles wel wat anders dan de Britse. Luister hier maar naar een stuk uit het nummer Behind the Mask, dat later werd gecoverd trouwens door onder andere Michael Jackson en Eric Clapton. Ryuichi Sakamoto liet zich moeilijk vastpinnen. Hij was een klassiek geschoolde componist, maar maakte dus ook vernieuwende electro en pop. In zijn lange carrière werkte hij samen met artiesten van over de hele wereld. David Byrne van Talking Heads bijvoorbeeld, of de Senegalese Youssou N'Dour. Maar zijn definitieve doorbraak kwam in de jaren 80 toen hij filmmuziek ging maken. Hier vertelt Sakamoto in een interview waar die liefde voor deze muziek ontstond. Hij zag als 4-jarig jongetje een film van Fellini en begreep er natuurlijk helemaal niks van. Hij was nog veel te jong, maar de soundtrack van Nino Rota zou hij nooit meer vergeten. And of course, you know, the 4 or 5 years old boy, you know, it's impossible to remember the content of the film or the meaning of the film, of course. But what I remember still now is the theme music by Nino Rota, of course. And it sticks into my mind still now. And that was the sweetest memory about the film music. De filmmuziek maakte dus op hem indruk. Jaren later won Sakamoto voor zijn eigen muziek een Oscar. En was daarmee de eerste Japanner ooit die de prijs voor Best Original Music Score won. In 2014 hoorde de componist dat hij ongeneeslijk ziek was. Maar de afgelopen 9 jaar bleef hij muziek maken. In december livestreamde hij nog een pianoconcert vanuit Tokio. En zijn laatste album, 12, kwam uit in januari van dit jaar. Hij had de nummers opgenomen in het ziekenhuis. Maar zijn bekendste muziek maakte hij toch 40 jaar geleden al. In 1983 scoorde Sakamoto een wereldhit met de soundtrack voor de film Merry Christmas, Mr. Lawrence. Waarin hij zelf trouwens ook een rol speelde, naast David Bowie. En hier is dat nummer, Ryuichi Sakamoto met Merry Christmas, Mr. Lawrence. Thank you. Wat blijft? August Willemsen. Zonder hem was een groot deel van de Portugees-talige literatuur nooit in Nederland verschenen. Vanaf de jaren 70 vertaalde hij talloze werken. Van onder meer Fernando Pessoa en Carlos Drummond de Andrade. Dat het geen gemakkelijke man was, laat de documentairemaker Frederik Jochem zien in haar documentaire De Bladzijde en de Werkelijkheid. Ze raakte geïnspireerd door zijn brievenroman Braziliaanse Brieven uit 1985, onlangs opnieuw verschenen. Willemsen overleed in 2007 en ze reisde hem voor haar film achterna om te ontdekken wat hem zo aantrok in Brazilië en waarom hij zo graag niet in Nederland wilde zijn. Nou, ze is nog steeds hier bij me in de studio. Frederik Jochems, nogmaals welkom. Hoe ken jij August Willemsen of hoe ben je hem leren? Hoe heb je hem leren kennen? Nou, het was zo, ik zat de begin jaren 80 op de Rijksacademie van Beeldende Kunsten. En daar zat ik samen met een Braziliaan, Sergio Sales. En in de klas vertaalde ik altijd de les voor hem in het Engels. Maar goed, dat terzijde, dat gaat natuurlijk allemaal over vertalen hier. En hij kende August Willemsen toen vrij goed en ik eigenlijk niet. Hij ging dan elke middag naar de Portugese faculteit om met August Willemsen Portugees te praten en Braziliaanse kranten te lezen. Okay. Maar ik was daar toen niet van bewust. En 30, 35 jaar later ben ik hem gaan opzoeken in Rio de Janeiro. En toen gaf hij mij het boek Braziliaanse Brieven en een vertaling van een boek van Machado de Assis. Ook een van de Multatuli van Brazilië eigenlijk. En toen ik beide boeken las, was ik verkocht en was ik heel erg geïnteresseerd in August Willemsen. Waarom? Wat gebeurde daar? Ik was heel erg onder indruk van zijn taal, van de meeslepende manier van beschrijven, van zijn Hollandse calvinistische onhandigheid in die hele sensuele samenleving vol enorme tegenstellingen in Brazilië. Dus dat zag ik gebeuren en ik dacht toen ook van nou, ik werk altijd vrij beeldend in mijn films en dat het heel mooi zou zijn om zijn teksten in een film te verwerken en dan de beelden in het nu, in het heden. Je zag het gelijk voor je. Ik zag het gelijk voor me. En toen had ik dus een mooie gelegenheid daarna. Ik was dus eerst toerist, hè, op vriendenbezoek. En daarna ben ik tenminste twee keer teruggegaan om research te doen. En daar heb ik dus met kleine camera's al heel erg veel gefilmd. En ook een testdag gedaan om te kijken hoe is het nou om in Brazilië te gaan filmen. Heb je daar bewaking bij nodig en moet die al dan niet gewapend zijn? Nou, dat hebben we uitgeprobeerd. En? Ja. Dat hoeft er niet? Dat was op het strand van Ipanema en dat was in de favela en bij een concert. En er was een bewaker, een beveiliger, maar die had geen wapen bij zich. Okay. Voor de mensen die hem niet kennen, wie was August Willemsen? August Willemsen is geboren in 1936. Hij is opgegroeid in Amsterdam-Zuid. En een belangrijk aspect van hem is dat zijn vader fout was in de oorlog. En dat leidde ertoe dat hij in de oorlog met zijn moeder en een broertje en een zusje in Duitsland terechtkwam. Eigenlijk min of meer op de vlucht voor represailles. En in Duitsland zijn dingen gebeurd, dat komt ook in de film aan de orde. Wat diep in hem gekerfd heeft, denk ik. Qua herinnering en qua de rest van zijn levensloop. Hij ging in Amsterdam-Zuid naar school en hij schreef alles op. En was onhandig, was heel erg lang, was heel getalenteerd, is op het conservatorium gaan studeren. Maar op een gegeven moment las hij een boek van Euclides da Cunha, De Binnenlanden. En dat was een onvolledige vertaling van Marcus de Jong. En hij dacht, ik wil dat boek in het Portugees kunnen lezen. En toen is hij gestopt met piano. En hij is Portugees gaan studeren in Amsterdam. En wilde toen vrij snel ook zich focussen op Brazilië. En vandaar dat hij een beurs kreeg om in São Paulo Portugees-Braziliaans te gaan studeren. Dus getalenteerd, met taal altijd bezig. Voelde zich meer thuis op papier, lijkt het dan. Hij was heel onhandig in de werkelijkheid. In relatie tot mensen. Maar ook de tegenstrijdigheid in zich dat hij taalvirtuoos was, maar stotterde. Ja. Dus dat is dan al heel opvallend van veel tegenstellingen in hem, vind ik. Dus dat is een aspect. Om dat gevoel van jou te vatten, wat je toen had, toen je die boekenbrief las, zou je een stukje kunnen lezen uit het boek? Ja, vind ik leuk om te doen. Ik ben een beetje aan het begin van het boek. De eerste reis was dus in 1967. Toen studeerde hij dus een jaar in Sao Paulo. Hij was toen met zijn toenmalige vrouw Mieke of Marie Roelofsen. En ze wilden wel een hele grote reis maken naar Canudos. En dat is een plaatsje in Pernambuco, in het noordoosten van Brazilië. En daar heeft zich dus een strijd afgespeeld. Daar gaan we nu niet te veel over hebben. Maar wat bijzonder was, is dat ze niet met het vliegtuig gingen, maar echt met bussen, boten en treinen. Waar iedereen ze voor gek verklaarde. Dus de Nederlandse expats, toenmalig in Sao Paulo, vonden dat heel raar. Nou, ik begin nu dat die dus te lezen, als die dus midden in Brazilië is en in de treinen, wat hij daar observeert. De aankomst in Monte Azul zou pas over 2 dagen zijn, omstreeks 5 uur 's ochtends. We vonden het best. We waren goed voorzien. Altijd cachaça in de fles en water in de kruik. De wagon, bij vertrek nog vrijwel leeg, vulde zich in de loop van de dag met reizigers. Meestal, net als op de boot, voor korte trajecten. Uitzondering was een dikke Bahiaanse zwarte vrouw die na jarenlange afwezigheid terugkeerde naar Monte Azul, waar ze een pension had. De bank tegenover ons raakten we kwijt aan een gezin met 2 kinderen, van wie 1 baby. Ze verstopten het treindeel onmiddellijk met een klont bagage. Koffers, knapzakken, manden, dozen. Tot de bagage behoorde ook een huisdeur, die ze legden over de leuning van hun eigen bank en die van de bank aan de andere kant van het gangpad, zodat wie erdoor wilde er onderdoor moest kruipen. Niemand moorde. Op de deur de wieg met baby en aardewerken test, waarin moeder de vrouw een vuurtje stookte voor pap en warme hapjes. Vlammen lekten langs de potjes, vonken vlogen door de houten wagen, vuil werd algemeen, stof, as, zweet vormde een laag die zich uitstrekte over de vloer, de banken, de mensen. Volstrekt onbelangrijk. Prachtig. Ja, ik snap het wel. Dat je daardoor gevangen raakt. Heel veel oog voor detail heeft hij. Levendige beschrijving. Die zit gelijk je zit er coupé, meteen he? Bij. Ja. Ja. En je bent net zo bewust van zijn binnenwereld of hoe hij de dingen vindt als wat hij observeert. Ja. Prachtig. Om hem nog beter te leren kennen, wil ik even naar zijn stem met jou goed vinden. In een reportage met Rick Saal voor AT5 vertelt August Willemsen over zijn liefde voor taal. Ik was gefascineerd, herinner ik me, door het Duits dat ik op straat hoorde spreken. Ja? Door soldaten en zo. Dat vond ik erg interessant. Ik lag dan ook s'nachts in mijn eentje in bed. Mag ik op een manier Duits te praten als geen mens het hoorde. Of als ik dacht dat niemand het hoorde. Ik was ook altijd meteen goed in vreemde namen. Bij aardrijkskunde, geschiedenis, daar kwamen die namen altijd in. Ik had een soort bijna lichamelijk genot in vreemde woorden. Oh ja? En ik kreeg op de lagere school ook Frans en Engels. Dat vond ik ook meteen, ja, ik vond het meteen heel leuk, ja. Wat ik merkte trouwens aan jouw film, dat die niet, dat stotteren af en toe er is en soms ook weer niet. Vaak als die voordraagt, is het helemaal weg. Yeah. En als die Portugees praat, is het ook bijna weg. En ik heb hem natuurlijk in de film zit hij in theater als acteur. Is hij een verteller. Dus dan is het geen probleem. Kijk, dat is interessant. Wat kan je vertellen over wat hem zo aantrok in Brazilië? Waarom hij voelde dus gelijk dat hij dat Portugees wilde studeren. Maar hij wilde ook echt naar het land toe. Waarom was dat? Ik denk dat hij vooral werd getrokken in eerste instantie door de literatuur, door de schrijvers. Dat hij het landschap en de woonplaatsen en de nazaten van de schrijvers wilde ontmoeten, of de schrijvers en de dichters zelf. Dat was zijn missie. En ook een idee van de relatie tussen landschap en taal, waarom dat in zit. Ik denk dat hij ook het onburgerlijke van het land fantastisch vond. Ik denk veel van zijn drive is af te leiden uit de beknelling die hij voelde in het gezin waar hij vandaan kwam. Met name zijn moeder, die hem helemaal beklemde en doodknuffelde. Dan wilde hij weg. Het was hem te benauwd. Maar dat zat hem niet zozeer in Nederland, maar in de familiestructuur, dus begrijp ik. Ja, maar ook Nederland. Hij kon echt tegen alles fulmineren. Hè? Dus het is ook niet zo aardig soms. Maar dan weer. En daarom zat hij ook in de Bijl, maar dan kon hij ook enorm zich ergeren aan de grachtengordel en aan het intellectuele milieu. Daar had hij ook even kritiek op en weinig mee op. En dan was hij in Brazilië en dan kon hij ook wel weer verlangen naar Nederland en de overzichtelijkheid. Dus het was iemand die eigenlijk nooit op zijn plek was. Die altijd weer dacht aan of wilde vluchten naar het aan volgende. Aan een andere plek. Aan een andere plek, ja. En herkende jij zijn liefde voor het land? Voor Brazilië? Voor het, waar hij van hield, van het land? Ja, het land spreekt mij ook heel erg aan. Ik kan me het heel goed voorstellen dat je, ja, dat het met al zijn problematiek, die er natuurlijk ook is, en waar hij misschien ook zijn ogen voor sloot. Hè. Mensen vragen mij vaak, god, hoe zit het dan met de politiek? En er was toch de militaire dictatuur in de tijd dat hij daar zat. En waarom schrijft hij daar niet over? Ik denk dat hij veel meer keek naar het DNA van Brazilië en de Brazilianen, wat tijdloos is, nagenoeg, en niet wie er toevallig de scepter zwaait. Maar ik voel me er wel heel erg prettig in Brazilië. En ik vind het wel een te gek land, ook qua landschappen. Ja. Uit zijn brieven blijkt in eerste instantie trouwens toch een teleurstelling ook in het land. Hè? Daar schrijft hij heel eerlijk over. Hij en zijn eerste vrouw Mieke die verdrinken in de bureaucratie. Ja. En hij schrijft daarover in een brief die in het documentaire wordt voorgelezen door Mieke. Laten we even luisteren. São Paulo, 2 juni. Al bijna 4 maanden vraag ik me af hoe ik het hier vind. En ik weet het niet. Er is veel aardigheid en er is veel narigheid. En het is er tegelijk. Dat maakt het moeilijk om er iets van te vinden. Deze architectonische lelijkheid begint, wonderlijk maar waar, te wennen. Waarom zouden wij gelijk hebben? Waarom is per definitie oud mooi en nieuw lelijk? Ik begin te twijfelen aan dit esthetisch criterium. En ik ga de anarchie van dit stadsbeeld gunstiger vergelijken met een gecodificeerde cultuur als de Amsterdamse, waar een oproer wordt ontketend als er weer een bank naast een grachtenhuisje wordt neergekwakt en waar voor elke scheve baksteen een vergunning nodig is. Dat is hier blijkbaar niet. Ja, die tweestrijdigheid van het mooie van de taal en de lelijkheid van sommige dingen, die komen ook terug natuurlijk in het werk van Willemsen, je zei dat al. Onder meer ook uit zijn liefde voor de lelijke kant van de Braziliaanse steden. Wat trok hem daar aan, denk je? Nou, dat de truttige elitaire, of het behouden van het oude, en dat er dus op een gegeven moment een soort vernieuwing is, of misschien een soort blindheid daarvoor en een achterloosheid. En dan zie je daar ook, er is trouwens sowieso best wel ook hele mooie architectuur, hè, bijvoorbeeld in Brasilia. Dat is heel indrukwekkend, die nieuwe gebouwen en de schaal waarop dat is gedaan. Dus hij stond daar heel erg open voor. We moeten het ook nog hebben over zijn aard. Het was geen makkelijke man. Zijn vrienden vertellen in jouw film onder meer over zijn verslaving aan de drank. Daar gaat het veel over in de film. Het was ook een man die vaak loog, die er minnaressen op nahield. Daar kwamen vrouwen dan later achter dat hij nog meer vrouwen had. Hoe was het om een film te maken over zo'n man? Ik vond het fijn om te doen. Ik heb er geen probleem mee in die zin van, ik vind dat een veelkleurig figuur. En ik had het idee dat de vrouwen, eigenlijk alle vrouwen, nog steeds van hem houden, ondanks hun tekortkomingen, en heel goed met elkaar overweg kunnen. De meeste en elkaar helpen en elkaar toch, ja, opzoeken. En dus ja, ik heb het gewoon heel leuk gevonden om dat een beetje te ontrafelen en dat te verbeelden en zijn brieven daarover te lezen. Ik bedoel, altijd als hij een nieuw boek uitgaf of een nieuwe vertaling, was er een lijstje van 20 namen en adressen waar voor de uitgever, waar zeiden, je moet al die mensen een exemplaar toesturen. En daar staan ze weer allemaal, weet je. Dus hij bleef ook. Wie waren dat dan? Nou, dat waren de Bauke Marines, zijn beste vriend, en Kees Hin en Paul Roelofsen natuurlijk, de brieven ontvangen. Maar ook dus Mieke Roelofsen en Noor Hulskamp en Edith. Nou, gewoon de Marian Plug, de vrouwen en de mannen die ik heb opgevoerd in de film. Die dus, hè, als het dan ten aanzien van de vrouwen, de weduwes, of ja, achteraf gezien, maar de vriendinnen, eigenlijk bleven ze altijd bevriend. En als het dan uit was, zogenaamd, voor hem niet. Want als ze elkaar dan weer tegenkwamen in het café, of dat bleef eigenlijk een vriendschapsband daarna. Ja. En dat kon hij wel goed, heb ik het idee. En zijn drankgebruik, want daar gaat het ook veel over in de film. Dat was echt problematisch. Hè? Dat wordt ook door veel mensen, we hadden daar zorgen over. Zeker. Ja, je had kunnen zeggen van, moet dat nou zo'n groot aandeel in de film? Nou, relatief qua tijd valt dat wel mee. Maar hij was zelf ook zo openhartig in zo'n beetje alle interviews dat hij het erover had. En dat hij wel eens misging. Heel erg misging. En dat hij er ook heel beeldend over sprak. De ontregeling en wat hem dan overkwam. Dus hij maakte er een soort literair verhaal ook weer van. Van die drank. Dus ja, zo was het bij hem. En dat is hij aan ten onder gegaan. En ja, want dat heeft hem wel echt zijn leven gekost, toch? Veel te veel zeggen. Ja. Ja. Ja, was het. Het deed iets met zijn alvleesklier, toch? Dat begreep ik uit jouw film. Ja, onder andere. Volstrekte uitputting, denk ik, op een gegeven moment van zijn organen daardoor. En, en de rest van zijn lijf. Want er was natuurlijk een aantal keer gevallen. Ja. En in de documentaire spreek je ook de ex-vrouw Noor en hun dochter Roos. Dat vond ik ook een heel indrukwekkend gedeelte. Omdat die dochter probeert uit te leggen over wat nou haar relatie met hem was en zijn relatie met haar. Nou ja, en dan blijkt dat hij niet echt heel erg uitblonk in het vaderschap. Laten we even luisteren. Guus moest wel erg wennen aan het vaderschap. Hij deed niet echt veel met haar. Maar hij hield natuurlijk wel van haar. Ja. It felt most of the time like I didn't really have a father because he was not present as a father. He had a study room that he would just hide out in. And I was just in the way. So, you know, my mom took care of me. And then finally at 8 p.m. my dad would come out and start making dinner when it was supposed to be my bedtime. So he didn't really get family life practices. Nee, en daar praat ze relatief nuchter over, heb ik het idee, deze Roos. Had jij die indruk ook, dat het is niet een... Ja, dat weet je natuurlijk ook niet zeker. Niet een enorm trauma of zo voor haar, maar dat die indruk krijg ik niet. Nou, ik denk het toch wel. Ja? Ik denk ook misschien zijn mensen bij de radio ook verbaasd dat ze Engels praat. Ze woont in Australië. Mm. Daar konden we helaas natuurlijk niet gaan filmen. Dus we hebben haar zo geïnterviewd. Maar het is haar keuze, want ze woont al ruim 20 jaar in Australië. En de afstand tot Nederland en haar ouders, denk ik, maken dat ze zo nu in de Australische maatschappij zit, dat ze zich meer comfortabel voelt om zich in het Engels uit te drukken. Oké, okay, ja. Dus vandaar. Dus sommige mensen vinden het een beetje raar. Mm. Ik denk dat ze veel afstand heeft genomen van haar jeugd en echt een beetje opnieuw begonnen is in Australië. En dat het niet een gemakkelijke jeugd was met zijn vader, die inderdaad onbereikbaar was vaak en die niet zo goed tot haar kon relateren. En verderop in de film zegt ze ook van, ja, zijn professional side was overdeveloped. He, dus zijn werk en zijn literatuur, en daar was hij voor gedreven. En daarom zitten we hier ook en we hebben het over hem. Ja. He, maar op het gebied van het huisvaderschap was dat en anders. Ook over simpele gesprekken die ze niet echt kon hebben met hem. Over hoe een dochter zich tot haar vader wil verhouden. Dat ging gewoon niet, hè? Nee, dat ging niet echt goed. Nee. En hij heeft haar dus wel op een gegeven moment, toen ze 16 was, meegenomen naar Brazilië. Ook weer een reis langs allerlei plekken die hij bijzonder vond. Zou je denken, nou, hartstikke leuk. Maar ze zegt ook in de film dat ze eigenlijk helemaal niet spraken met elkaar. En dat mensen op de boot ergens hun ook daarover aan. Waarom zeggen jullie niks tegen elkaar? Ja, wat is jullie relatie tot elkaar? Want jullie praten niet met elkaar. Ja. Dat zag ik terug in je film, ja. Ja. Ja, en hoe verwerk je al die kanten? Wat je zei al van, ik vind het juist heel interessant en ik ben heel dankbaar dat ik deze film heb mogen maken. Maar het zijn toch, ik heb het gevoel dat terwijl je die film maakt en je trekt er weer een laag af, komt er weer iets nieuws waar je natuurlijk in moet verdiepen. Het is in dat opzicht wel een dankbaar onderwerp, denk ik. Zeker. En je moet ook toch nog dingen weglaten. Kijk, de hele carrière op de universiteit. Echt, dat is een vlag te zien dat hij college geeft. Weet je, het hele Australië-deel. Hè? Hij heeft ook nog 5 à 10 jaar in Australië gewoond. Maar goed, mijn focus was het boek Braziliaanse Brieven. En dat is de rode draad in het kader van de film. En iemand die 71 jaar heeft geleefd. Ja, en je maakt een film van kleine anderhalf uur. Daar kan je niet alles in kwijt. Mm. Dus de focus was toch het Brazilië en wat dat met hem deed. Mm. Ja. En we hebben het net al even aangestipt in het begin van dit programma. Maar het is een film waarin je heel open en eerlijk bent over August Willems. Hè? Waar mensen ook open en eerlijk over hem praten. Hoe heb je mensen zover gekregen? Om überhaupt mee te werken, maar ook om zo ja, alles te vertellen. Ja, ik denk, wat ik al zei, hè, de aanloop was wat langer. Dus ik had al met mensen voorgesprekken. En ik had ze al betrokken hè, bij alle fases waar ik met de productie mee bezig was. Dus, en als je gaat filmen als documentaire maken, is het gewoon heel goed om heel rustig bij mensen te zijn. Een goed team te hebben, cameraman en geluidsvrouw. En alle tijd te nemen, mooi uit te lichten. Misschien zijn het de aard van de mensen. Hè, dat ze een bepaalde relaxedheid hebben misschien over dingen te vertellen. Maar het is denk ik vooral enorm geduld en openheid en nieuwsgierigheid om mensen op hun eigen wijze dingen te laten vertellen. Ik zeg ook altijd van tevoren, nou, ik vraag alles. Mm. Ik kan gewoon alles zeggen. Als je vannacht wakker ligt en je zegt de volgende morgen, dat wil ik eigenlijk liever niet erin. Wat komt dat er niet in? Ja, komt dat er niet in? Is dat vaak gebeurd bij deze Eén keer. Eén keer, ja. Oké. Okay. Oh, dat valt nog mee, ja. Ja. En wat neem je daar dan ook heel erg de tijd voor dat soort scènes, als je dat opneemt met mensen? Die ja, krijg ik wel. Ja, zeker. Ja. Ja. En je draait niet natuurlijk het interview, maar je maakt ook omgevingsbeelden. Je maakt beelden van boeken, van foto's, van ja, memorabilia, van dingen die doen denken aan Willemsen, die mensen nog thuis hebben. Brieven natuurlijk, was natuurlijk belangrijk. En elke personage heeft natuurlijk ook iets wat hen kenmerkt. Hè? Dus de Noor is musicienne, dus die speelt piano, dat is een deel van de scène. En Marianne Plug is beeldend kunstenaar, dus een deel. We zien op een gegeven moment ook een schilderij van haar waar ze iets over vertelt. Dus zo, waar hij niet zo tevreden over was, geloof ik, hè? Nou, dat is wel grappig, want de neus was te rood. Ja, dat vermoeden zij. Zij klaagt er min of meer over dat hij nooit heeft gereageerd wat hij ervan vond, van het schilderij. En dus hij vermoedt, nou, die oh, neus dat was haar wel, invulling. Ja, was die neus zal wel te rood zijn vanwege dat het op de drank zou kunnen slaan. Ja. Zou het ook kunnen dat iedereen zo open is geweest omdat hij zelf zo onbeschaamd door het leven ging, in feite? Dat hij altijd eerlijk vertelde, en ook over zijn drankgebruik inderdaad, zoals jij dat omschrijft? Dat zou heel goed kunnen. Dat het gewoon een bepaalde vriendenclub is. Heel hecht in een soort Amsterdamse schrijvers, kunstenaars, muzici scene. Die omgangsvorm kan wel. Maar ja, ik denk dat het ook wel ligt aan hoe je als documentairemaker het contact opbouwt met mensen. En een band opbouwt. Mm. Dat is echt het geval. Ja. Wat vonden de mensen van de film? Heb je ja, dat vond ik heel spannend. Misschien hoort het wel, maar dat doe ik eigenlijk niet, dat ik van tevoren de mensen de film laat zien. Ik denk, hè, ze hebben al het fiat gegeven dat alle uitspraken die ze doen zijn goed. Dus de première was echt première voor alle vrienden en de vrouwen. En ik kreeg over het algemeen mooie, lovende reacties. En ook dat mensen, het is zorgvuldig en het is een eerlijk portret. En hè, het doet soms pijn, maar het klopt. Weet je hebt hem wel goed getroffen. Dus, dat is een mooi compliment. Ja, dus daar was ik zelf natuurlijk heel blij mee. Ja, was je zenuwachtig voor die première? Maar dat is nogal wat, hè? Zitten al die mensen daar in de zaal? Ja, dat is zeker een heel spannend om mee te maken, ja. Maar dat doe je het ook voor. Hey, en dat moment, hè, dat is me wel bijgebleven, dat hij zo ontzettend ten val komt. Dat heeft hij uiteindelijk ook, heeft hij daar een verhaal van gemaakt, toch? Heeft hij daarover geschreven? Om hem te typeren, kan je daarover vertellen? Want hij heeft dan te veel Nou, hij wil nog meer drinken. Wat gebeurt er dan? Nou, hij gaat dan heel vroeg eigenlijk al de deur uit. En in de Bijlmer is in de Bijlmer, bij de Gouden Leeuw. En dan loopt hij naar het winkelcentrum en is hij nog te vroeg voor de slijter. Weet je? En dan loopt hij terug. Want zo was hij dus met drinken ja, bezig. Echt liters per dag. Echt. En wat dronk hij? Ja, alles. Wodka, jenever, cachaça, you name it. Maar in ieder geval, hij valt. Misschien al wel voor de zoveelste keer. Heup breekt en hij komt in zogenaamd Huizen J. In Laren. Dat is een revalidatieoord. En daar verveelt hij zich en stierlijk. En hij zit er op een slaapzaal met andere mensen. En hij kan moeilijk communiceren natuurlijk met die mensen. En dat beschrijft hij allemaal in dat boek De Val. En dan blikt hij ook terug op dat hele zware alcoholisme. Waar hij probeert natuurlijk te revalideren en een beetje af te kicken. Ja. Dat gaat geloof ik niet, hè? Precies. Maar goed, in De Val, ik vind het dus... De Val is ook een prachtig boek. De setting is daar totally different dan in Brazilië. In Brazilië gebeurt van alles. In Huizen J gebeurt niks, weet je. En toch is zijn schrijfstijl weer heel herkenbaar en heel mooi, vind ik. Weer die observaties. Ja, de observaties en zijn zelfgevoel. Wat nog heel, heel prominent is als je het leest. Ja. Ja. En heb jij het idee dat met al die mensen in de zaal... dat die wel in het reine zijn gekomen uiteindelijk... met alles wat er in hun leven met August Willemsen is gebeurd? Ja, in het reine. Sommige mensen zagen de film en die hadden zoiets van... nu ben ik klaar met Guus. Weet je, van... Maar het was ook een vrouw in de film die nog echt moest huilen... om wat er haar overkomen was. Ik weet even niet meer wie dat was. Nou, Mieke raakte geëmotioneerd eventjes. Ik moet er nog... Ik doe me toch nog wat. Ja, omdat hij haar toen... Ja, dat ging dan weer met een open relatie. Een andere vrouw. En toch weer geheim houden. Dat had hij best kunnen vertellen. En dus dat is dan bijna 50 jaar na dato, denk ik. Doet het haar toch nog wat. Dat is toch pijn die daar zit. Ja, zit nog zeker pijn. Ja. En in die zaal, dat gonst dan wel een beetje, vermoed ik, of niet? Ja, het is wel bijzonder om de film te ervaren... met de mensen die in de documentaire te zien zijn. En dat komt dan wel binnen. Ik zat zelf naast Noor. Dat is toch bijzonder? Dat is de vrouw, de moeder van Roos. En die kneep in jouw hand af en toe? Of, Nee, die moest lachen. Oh, echt? En schrikken. En, van alles gebeurde. Ja. Ja, terwijl wij zitten te praten en we langzaam richting muziek uit de film gaan. Nog even naar het boek wat je daar hebt liggen, waar je net had voorgelezen. Dat is zo ontzettend beduimeld. En daar zitten zoveel stickertjes in. Laat het nog eens even zien. Ja, ik weet niet of de mensen in de radio... maar er zitten overal post-its. Er is ook beeld. Post-its en de rug ligt helemaal open. Het is een boek met een open ruggetje. Ja, maar je moet je voorstellen... hier ben ik echt mee door heel Brazilië gereisd. En dan is het een werkboek. Het is een soort boekverfilming eigenlijk. Dat dit de aanleiding is voor jou om op zoek te gaan in Brazilië... naar al die verhalen over August Willems. Ja. Ik wil dus ook nog eventjes... Dank je wel, Frederik. Wil je nog wat zeggen? Nou, ik wil nog even zeggen, als mensen de film nog willen zien... Dat kan nog een paar keer, vooral in Noord-Holland. En het beste kunnen ze kijken op franjo.nl. Franjo? Franjo, franjo.nl. Want deze is 20 april in Haarlem en 20 mei in Alkmaar. En wordt steeds aangevuld. Dus dan kunnen mensen kijken als ze de docu willen komen zien. Met muziek en met Braziliaans eten. Kijk eens aan, dat klinkt goed. We gaan luisteren naar muziek uit de film. Gemaakt door trio Acai, zeg ik dat goed? Acai. Met muzici Felix Hildebrand, Femke Smit en Daniel de Moraes. Voor de film speciaal gemaakt, heb ik zojuist begrepen, van Frederik. Trio, Assai met muzici Felix Hildebrand, Femke Smit en Daniel de Moraes. En ja, u kunt dus de speeldata nog eventjes opzoeken voor de film De Bladzij en de Werkelijkheid op franjo.nl. Frederik, dank je wel. En in het tweede uur een aflevering uit de podcastserie Wat Blijft, een portret van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Nou, even op- of aanmerkingen gaan naar de NPO Radio 1 app. Graag tot straks na het nieuws van 1 uur. NPO Radio 1. Het is 1 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn op eerste paasdag zeker 7 burgers om het leven gekomen door Russische beschietingen, melden de autoriteiten. Zowel in Rusland als in Oekraïne werd Pasen gevierd, maar de oorlog ging gewoon door. De twee oostelijke provincies Kharkiv en Zaporizhia werden door Rusland bestookt met raketten en artillerievuur. In Kharkiv vielen volgens de autoriteiten 2 burgerdoden. In de stad Zaporizhia werden afgelopen nacht een man en een kind gedood door artillerievuur. De Europese Commissie en Polen willen een conferentie organiseren over Oekraïnse kinderen die vastzitten in Rusland. Daar wordt besproken hoe de kinderen terug kunnen worden gehaald. Volgens Oekraïne zijn afgelopen jaar 19.500 kinderen gedeporteerd. Moskou zegt juist dat de kinderen in veiligheid zijn gebracht en dat van deportaties geen sprake is. Afgelopen week werden 31 Oekraïnse kinderen herenigd met hun familie. Een van hen zei dat ze als beesten zijn behandeld door de Russen. De Europese Commissie noemt de deportaties een oorlogsmisdaad die het internationale arrestatiebevel tegen de Russische president Poetin rechtvaardigt. De autoriteiten vermoeden dat er in Marseille waarschijnlijk 8 mensen onder het puin liggen van het gebouw dat vanmorgen instortte in de Franse stad. Het 4 verdiepingen tellende gebouw stortte afgelopen nacht in door een explosie. Waardoor die werd veroorzaakt is nog onduidelijk. Uit voorzorg zijn zo'n 200 bewoners geëvacueerd. Zo'n 30 huizen in de straat lopen het gevaar ook in te storten. Het is niet voor het eerst dat er een gebouw instort in Marseille. 5 jaar geleden gebeurde dat ook. Toen kwamen er 8 mensen om het leven. In Almere is iemand gewond geraakt toen een deur van een woning werd beschoten. Een buurtbewoner die meerdere schoten hoorde, belde de politie. Die heeft 1 verdachte aangehouden. Over de toedracht is nog niets bekend. Het slachtoffer raakte licht gewond en was volgens de politie goed aanspreekbaar. Het weer. Vannacht blijft het droog en het koelt af naar ongeveer 7 graden. Ook in de ochtend is het nog droog, maar in de loop van de middag valt op steeds meer plaatsen regen. Het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy-Rensen. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma, waarin we wekelijks terugblikken op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. In de podcastserie Wat Blijft straks aandacht voor componist en muziekvernieuwer Louis Andriessen. Maar we gaan eerst naar het bordspel Catan. Grondstoffen als erts, graan en hout verzamelen om als eerste genoeg straten, dorpen en steden te bouwen. Maar pas op voor de beruchte struikrover. En wie heeft de langste handelsroute? Ja, ik heb het over dat wereldberoemde bordspel Catan. Klaus Teuber, de bedenker van het spel, is op 70-jarige leeftijd overleden. Wat was zijn idee achter het spel? It was my wish to have a very peaceful game with a lot of interaction, bringing people together. The story of the Vikings inspired me. I imagine how they reach Iceland. They need wood, they need houses and all the things. And so on this imagination, I developed Catan. Een interactief spel dus, geïnspireerd door de aankomst van de Vikingen in IJsland. Catan is in ruim 70 landen uitgegeven en in meer dan 40 talen vertaald. Ook zijn er allerlei uitbreidingen en online versies van verschenen. In totaal werden het spel en de uitbreidingen ruim 40 miljoen keer verkocht. Hier bij me in de studio is spellenbedenker en ontwikkelaar Flo de Haan. Hij werkt onder andere voor 999 Games. En dat is de uitgever van Catan. Fijn dat je er bent, Flo. Hallo. Waarom is dit spel zo succesvol? Waarom het zo succesvol is, is omdat het al vrij snel, nadat het uitkwam, al heel erg vernieuwend was. En dat vernieuwende heeft eigenlijk de hele bordspellenwereld opengebroken. En het was echt een revolutie. Ja, dat kreeg zoveel buzz. Dat was al vrij snel. Iedereen wilde dat nieuwe spel spelen wat er eigenlijk opnieuw op de markt was. Mm. Dat was in 1995 in Duitsland. Toen kwam het uit. Ik heb dat zelf toen niet meegekregen. Maar ik hoorde het later pas, omdat het toen in Nederland uitkwam. Ik denk dat het 98 of 97 is geweest. Mm. En Michael Bruinsma, die heeft 99 Games opgericht. Die heeft het spel ontdekt in Duitsland. En die heeft een licentie gekregen om het in Nederland te vertalen. En in Nederland uit te geven. Ja, dat was heel bijzonder. Want dacht jij toen ook, toen je het spel voor het eerst zag, onder ogen kreeg, wauw, ja, dit is anders. Absoluut, ja. Ja. Kijk, wat maakte het zo anders? Want we kenden natuurlijk toen, wat kennen we? Risk, exact, Monopoly. Ja. Kijk, daar ben ik mee opgegroeid. Dat geldt voor heel veel mensen in Nederland. Als ik mensen spreek over spellen, die niet zozeer in de spellenwereld zitten, dan hoor ik eigenlijk altijd, ja, ik ken Monopoly, ik ken Rummy Cup, ik ken Mensen Erg Je Niet, ik ken Levensweg, Stratego en ja, Risk, had ik dat al gezegd? Ik zei, ja. Kijk, dat zijn spellen, dat is een soort van klassiek erfgoed aan spellen wat er altijd al was. En niemand weet wanneer het begonnen is en wie het bedacht had. En veel strategische spellen die gaan vaak over oorlog voeren. Bijvoorbeeld Risk, maar ook Stratego. Ja. Daar zit wat strategie in. Monopoly heeft bijna geen strategie. Dat is eigenlijk, ja, je gooit de dobbelsteen en het spel speelt zichzelf. En dat geldt zeker voor een spel als Mensen Erg Je Niet. Ja, wat de dobbelsteen doet, dat moet je maar een beetje laten gebeuren. En erger je er vooral niet aan. Erger je er vooral niet aan, ja. Maar wat Catan nieuw was, is dat je eigenlijk ook in andermans beurt steeds wat kon doen. Je kon namelijk grondstoffen handelen. Dus je gooit dobbelstenen, je krijgt grondstoffen. En vervolgens de speler die aan de beurt is, die mag een handel initiëren, waardoor je heel veel interactie hebt met alle spelers. De hele tijd eigenlijk. De hele tijd, ja. Het ziet er kleurrijk uit. Maar wat ook heel revolutionair was, is het modulaire bord. Alle bordspellen voor die tijd bestonden eigenlijk altijd uit één vast bord. En daar zet je je pionnen op. En daar gebeurde het. En Catan was het eerste spel wat ik kende. Dat bestond uit losse tegels die iedere keer dat je het spel speelde anders gerangschikt zijn. Mm. Waardoor je eigenlijk elk spel totaal vernieuwend kan zijn. En dat was heel erg leuk. En we wilden het al vrij snel veel gaan spelen natuurlijk. En ik heb het ook echt oneindig veel gespeeld. En toen kwamen de uitbreidingen. Ja. Ja, want dat is bijzonder. Het is maar doorgegaan. Hè? En begon het als een Europees spel qua vormgeving? In het begin? Ja. Het is zelfs een soort van standaard geworden voor de zogenaamde Eurogame. Het zijn niet mijn woorden, maar je hebt Ameritrash, dat is de term voor Amerikaans georiënteerde spellen. En je hebt Eurogames, dat zijn Europees georiënteerde spellen. En wat is het verschil dan? Heel kort door de bocht, platgeslagen is in Amerika gaat het heel veel over miniaturen en heel veel geluk. Weinig tactische keuzes. Ja? Weinig strategische en tactische keuzes. En Europese spellen gaan vaak meer over abstracte speelstukken. En meer interactie, meer tactiek en meer strategie. Okay. Dat is heel plat geslagen hoor, want elke regel is een uitzondering. Hmm. Maar juist die standaard huisjes, zoals je bij Catan de oorspronkelijke editie had met houten kerkjes en houten huisjes. Dat was, vond ik altijd heel erg leuk. Spreek ik Amerikanen die zeggen over het algemeen wel eens van, ja, is dit een soort prototype? Want wij willen miniatuurtjes, heel veel details. Nou, later is het ook gekomen. Want Catan heeft zich natuurlijk gericht op wereldwijd. En daar gelden andere normeringen dan wat je in je eigen land of je eigen wensen hebt. En toen is er gekozen om die huisjes te gaan vervangen voor plastic. Ja. Geef mij maar die oude houten huisjes hoor. Maar en is dat Teuber die dat zo goed begreep? Of zit er daar dan een hele... Inmiddels zitten er heel veel mensen achter. Ja, ja. Het is een samenwerking met de Duitse uitgever. En daar zijn uiteindelijk al keuzes in gemaakt. Ik weet niet precies wat de grondslag was van al die keuzes. Maar het is wel een standaardisering geworden. Want het heette aanvankelijk niet Catan. Het heette in Duitsland die Siedler van Catan. In Nederland heette het de kolonisten van Catan. En in Amerika heet het Settlers of Catan. Oh ja. Waardoor eigenlijk het eerste woord van die titel steeds in elk land anders was. En toen hebben ze er eigenlijk voor gekozen om marketingredenen om er één woord van te maken. Net zoals Rummy Cup, Monopoly, Risk. Catan, dat kent iedereen. En het is een veel sterkere titel om internationaal uit te venten eigenlijk. En als je dat zou moeten samenvatten, hè, wat heeft Teuber betekend voor de bordspellenwereld? Nou, wat echt heel belangrijk is dat hij de ogen heeft geopend bij heel veel andere spellenmakers, waaronder ikzelf. Hè, dat een spel anders kan zijn dan wat je traditioneel vanuit je jeugd kent. En dat je eigenlijk creativiteit gaat stimuleren door anders te denken over bordspellen. Een modulair bord bijvoorbeeld. De mogelijkheden zijn eigenlijk eindeloos. Zijn eindeloos, ja. En dat is ook gebleken, want er zijn heel veel nieuwe spellen na Catan gekomen die ook anders waren dan alle spellen die je altijd in de jaren 80 en 90 in de winkels zag liggen. Dus hij was eigenlijk revolutionair in dat opzicht voor de bordspellen. Absoluut. Ja, zeker weten, ja. En begrijp ik nou dat jij hem een keer hebt ontmoet? Ik heb hem een keer ontmoet, ja. Ja, kan je daar wat over vertellen? Ik ben zo benieuwd wat voor indruk je van hem kreeg. Ja, ik was in 2015 was ik in Wenen. Ik had toen zelf net een spel uitgegeven wat ik zelf had gemaakt. Dat heette Mega Civilization. En dat was best een bijzonder spel, omdat het heel groot is. Het is een spel voor 18 spelers en dat duurt 12 uur. Het is bijzonder genoeg om daar meer aandacht aan te geven op diverse spellenbeurzen. En in 2015 en 2016 ben ik op heel veel spellenbeurzen geweest in Europa om dat spel aan te prijzen, maar ook omdat mensen wilden weten wat is dit dan. Mm-hmm. En ik was toen in Wenen bij een spellenbeurs waar een soort van presentatie was van een paar uur of een uur, een anderhalf, ik weet niet meer precies hoe lang het duurde, waarbij de nieuwe spellen door de auteurs werden aangekondigd of interviewtje erover. En ik mocht daar ook mijn spel gaan vertellen. En de persoon die voor mij zijn verhaal ging doen, dat was Klaas Teuber. Kijk. Die had toen net een nieuw spel. Nou, ik voel me enorm vereerd dat ik zeg maar in de programmering na hem kwam en niet voor hem kwam. Ja. Dus ik voel me een beetje gegeneerd ook. Maar natuurlijk ben ik even met hem gaan praten en even een handje geschud en zijn foto geweest. Weet je, dat is toch wel bijzonder. Maar hij was heel, heel vriendelijk altijd naar iedereen die met hem op de foto wil. Het is echt een soort van, ja, bescheiden rockster geworden in de spellenwereld. En raakte je met hem meteen in gesprek over de spellenwereld? Of was het gewoon over die en datjes? Nou ja, natuurlijk ga ik hem vertellen dat ik heel veel waardering heb voor wat hij gedaan heeft. En wat ik nu zojuist ook heb gezegd, heb ik ook gezegd. Maar ik denk dat hij dat elke dag heeft gehoord van iedereen. Ja, want dat is gewoon, het is gewoon de waarheid. Ja. Ja, en begreep ik nou dat hij begonnen is als orthodontist? Ja, hij werkt als orthodontist, ja. Heeft hij uiteindelijk helemaal losgelaten? Ja, kijk, alle spellen die voordat Catan uitkwam bestonden, die waren eigenlijk altijd naamloos. Niemand wist wie dat zei je net, had gemaakt. En hij zette zijn naam op de doos. Daardoor was het spel van Klaus Teuber. In Nederland, de Nederlandse editie, staat ook op de doos een spel van Klaus Teuber. Ja. En later is dat een soort van standaardisering geworden. Maar hij is de basis geweest voor het serieus nemen van de auteur van een spel. Wat heeft dat voor zijn leven betekend? Nou, hij kon toen het spel uitkwam in 1995 nog niet zijn baan opzeggen. Maar 2-3 jaar later dus wel. En is hij fulltime spellenmaker geworden eigenlijk. Dat is een beroep wat eigenlijk niemand deed. Het was een soort van hobby wat je deed. Maar fulltime spellen maken, dat zijn er niet zo heel veel mensen die dat doen. En hij is daar de basis in geweest. En het heeft voor mij zelf ook wel die allure gehad van, oh, dat kan dus gewoon. Je kunt dus fulltime spellen maken. Ja, want je hebt hiervoor ook iets anders gedaan voordat je dit fulltime ging doen, toch? Ja, absoluut. Werkte je niet bij de media? Ik werkte bij de VPRO. Ja, precies. En ik maakte daar de YouTube-strategie voor de VPRO. En toen op een gegeven moment dacht je, ik ga toch fulltime aan spellen maken. Ik deed het spellen maken al mijn hele leven, hoor. Mijn eerste spel maakte ik toen ik 4 jaar oud was. Dat was een heel lullig spelletje. Maar toen ik heb dat jaren gedaan en ik heb natuurlijk 2015 verteld dat ik net spellen uitgegeven. En een paar jaar later vroeg de uitgever naar een 9-game. Wil je voor ons komen werken, fulltime spellen ontwikkelen? En dat kan dus gewoon. Zeg daar maar eens nee tegen als je die kans krijgt. Hè. Zeker en heeft Teuber jou in dat opzicht ook niet alleen in dat opzicht beïnvloed, maar ook hoe je spellen maakt? Zeker weten. Kijk, Wat hij als eerste deed, of misschien dat er ooit wel eens daarvoor ook een spel was, maar wat hij voor een groot publiek voor elkaar kreeg, was dat je dus met een modulair bord ging werken. Ja. Nou, dat vind ik heel tof. Maar ook die handel, met spelers handelen, grondstoffen ruilen, dat heb ik bijvoorbeeld in mijn eerste spel in 2015 ook grondig verwerkt. Dat vind ik hartstikke tof, omdat je gewoon met mensen interactie zoekt. En dat maakt zo'n spel ook zoveel leuker dan bijvoorbeeld een computerspel spelen. Waarbij je eigenlijk alles in je eigen beleving, in je eigen computerscherm houdt. Dankjewel, Flo, voor je komst naar de studio om met ons te praten over Klaus Storber. En Flo de Haan is zelf ook spellenbedenker, we hoorden dat. En ontwikkelaar voor onder andere 999 Games. Wat blijft. Not to change the subject though, Patsy, but do you ever cut anything but hits? Well, I don't know if I can help it. Oh my. Prove it, girl. Prove it. All right. Crazy. I'm crazy for feeling so lonely. En u hoorde het, hè? In het fragment daarvoor kon country-zangeres Patsy Cline een liedje uitbrengen zonder dat het meteen een hit werd. Dat was de vraag van een televisiepresentator aan haar in 1961. En aan haar antwoord had jonge artiest gelukkig geen last van valse bescheidenheid. Ja, ik weet niet of ik daar iets tegen kan doen. Nou, gelukkig maar. Dat Patsy Cline al jong genoot van haar succes, want oud zou ze niet worden. Deze week, 60 jaar geleden, kwam ze om bij een vliegtuigcrash. Ze was 30 jaar en zong aan de top. In haar korte leven wist Patsy Cline voor eeuwig haar stempel op de muziekwereld te drukken. Nog jaren na haar dood scoorde ze hits, ontving ze prijzen. En voor veel country muzikanten is ze nog altijd een belangrijke inspiratiebron. Just my way of saying I love you. I'm always walking after midnight searching for you. Patsy Cline, die begon al jong met zingen. Ze groeide op in een grote armoede. Haar vader had het gezin verlaten en ze trad vanaf haar 14e op als zangeres om haar moeder te helpen. Overdag werkte ze ook nog in een slachterij en in een apotheek, waardoor ze met school moest stoppen. Ondertussen leefde ze voor de muziek en tekende bij een platenlabel. Maar groot succes liet op zich wachten tot Patsy Cline in 1957 besloot om mee te doen aan een talentenjacht op televisie. Het programma Arthur Godfrey's Talent Scouts was een van de populairste televisieshows in Amerika in die tijd. Om mee te mogen doen had Patsy Cline alleen nog een scout nodig. Nou, gelukkig wilde haar moeder wel doen alsof. Ze had toch een andere achternaam. En zo klonk die slimme truc toen. Now tell us, Miss Hensley, whom did you bring? Well, I brought a young girl from Virginia, Miss Patsy Cline. From Winchester? That's right. What's the name of her song? Walking After Midnight. Walking After Midnight, that's a cute title. Well, it's nice to meet you, Miss Hensley. And here, through your kindness, is Patsy Cline. Nou, Patsy Cline die won die talentenjacht, of course, en was in één klap een nationale ster. Ze toerde door het hele land, trad op naast Johnny Cash en scoorde gigantische hits. Terwijl ze iets heel eigenzinnigs had. Haar outfits waren stoer voor de brave jaren 50. Ze droeg wijde broeken, cowboypakken of juist felle rode lippenstift. En ze hield zich als jonge vrouw dapper staande in een door mannen gedomineerde muziekwereld. Ze ging graag het café in met haar bandleden, kon goede schuine moppen vertellen. En wanneer een televisiepresentator te lollig tegen haar deed, had ze vaak meteen een weerwoord klaar. Very nice. A little sad, but it's very nice. Well, if there was a third cigarette in your ashtray, you'd feel kind of sad, Two cigarettes in an ashtray. A stranger came along, then everything went wrong. Now there's three cigarettes in the ashtray. Ook professioneel verlegde Patsy Cline grenzen. Ze was een van de eerste artiesten die eiste dat ze betaald werd voor ze een optreden gaf, zodat niemand er met haar geld vandoor kon gaan. Ondertussen combineerde ze een sterrencarrière met de zorg voor haar jonge gezin. En toen ze steeds populairder werd en managers haar richting hippere popmuziek wilden duwen, bleef ze vastberaden trouw aan haar roots in de countrymuziek. Zo bleef ze bijvoorbeeld haar hele carrière jodelen. I got a feeling 'cause I'm blue, oh Lord, since my baby said goodbye. I don't know what I'm gonna do, all I do is sit and cry, oh Lord, that last... Ja, en toen was daar plotseling die fatale vliegtuigcrash. Patsy Cline stierf op het hoogtepunt van haar carrière, maar haar succes stopte niet met haar dood. Nog jaren later scoorde ze platina-albums en werd ze als eerste vrouw beëdigd in de Country Music Hall of Fame. Er is veel aan haar dat nog altijd tot de verbeelding spreekt. Bijvoorbeeld haar moeilijke jeugd, haar authenticiteit, haar noodlottige dood, natuurlijk. Maar toch is er volgens kenners één ding dat Patsy Cline zo tijdloos maakt, en dat is simpelweg haar stem. Ze zong soepel, maar vol emotie. En soms moest ze liedjes tientallen keren opnemen, omdat ze zoveel voelde tijdens het zingen dat ze er zelf van moest huilen. Bij één nummer was dat zo heftig dat ze het bijna niet op de band kreeg. Maar gelukkig is het gelukt. Dan kunnen we nu luisteren naar dat lied. Hier is She's Got You, live op televisie gezongen door Patsy Cline, een jaar voor haar dood. Here's a case in point. She's Got You. I've got your picture that you gave to me, and it's signed with love, just like it used to be. The only thing different, the only thing new, I've got your picture, she's got you. I've got the records that we used to share, and they still sound the same as when you were here. The only thing different, the only thing new, I've got the records, she's got you. I've got your got me. I really don't know, but I know it won't let me be. I've

over gesproken als een something to envy, something to bewonder. Het was jaloers op te zijn. Jaloers op te zijn, ja, precies, dank je. En dat zal niemand ooit vergeten. Dat blijft bij ons en dat moeten we koesteren en weer als een phoenix laten reizen uit de as. Dit was de podcastaflevering van Wat blijft, die Clary Polak maakte over het leven van Louis Andriessen. Deze en andere afleveringen zijn te vinden in je favoriete podcast-app. En iedere 2 weken zetten we daar een nieuwe podcast in. En om het af te leren, de compositie De Stijl van Louis Andriessen. We vroegen u, lieve luisteraars, wie op u een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Wat blijft Lijn? Onlangs overleed Wiebe Itzinga. Misschien heeft u nog nooit van hem gehoord, maar in dat geval bent u geen Fries. Want wij Friezen kennen hem bijna allemaal. Hij is, was, is zelfs een inspiratiebron voor velen. In 2012 trof ik hem. Hij was toen nog volstrekt onbekend. Hij was een van de 16.000 deelnemers van de fietszelfstedentocht die elk jaar wordt gehouden. 220 kilometer op de fiets. En van die 16.000 deelnemers was hij de allerlaatste. Voor Omroep Friesland maakte ik een tv-reportage over het lijden van die dag. De blaren, de EHBO-posten en de afstappers. Het was 9:30 s'avonds en we waren al bij de finish in Bolsward. Maar we hoorden dat er ergens op de route, nog een heel eind van die finish, nog iemand onderweg was, gevolgd door de bezemwagen. Wij erop af. Om 10:00 troffen we hem in Stavoren. En al meerennend kon ik hem kort wat vragen stellen. Om het kruisje voor de fietsafstedentocht te halen, moet je namelijk voor 12:00 s'nachts over de finish zijn. In het geval van Itzinga, een man van toen bijna 70, die ook nog scheef op zijn fiets zat, leek dat een onmogelijke opgave. En, spoiler alert, dat was ook een onmogelijke opgave. Maar dat gaf niet. Hij fietste gewoon door. Ook al werd het hem herhaaldelijk gevraagd door de mensen van de bezemwagen om te stoppen, hij fietste door. Veel te laat kwam hij over de finish. En opnieuw, spoiler alert, wonder boven wonder, kreeg hij het kruisje alsnog. De volgende dag werd de reportage uitgezonden en Itzinga werd een held. Hij ging viral. Wat een doorzetter. En het jaar daarop deed hij opnieuw mee. Het werd een zegentocht voor hem. Langs de hele route werd hij toegejuicht. Ik heb later nog 2 keer verzocht om hem opnieuw te interviewen om terug te blikken op die avond. Maar hij weigerde. De camera's waren niks voor hem. 1 keer was oké, maar verder niet. Wiebe Itzinga is er niet meer. maar hij is nog altijd een inspiratiebron voor velen. Dankzij die wonderlijke avond in 2012. De reportage staat op YouTube. U kunt zoeken op Laatste Fietser Elfstedentocht. Hij is ondertiteld voor de mensen die niet het geluk hebben om Fries te zijn. De ultieme doorzetter. Rust zacht, Wiebe Itzinga. Janko Christ over Wiebe Itzinga. Welk leven maakt op u een blijvende indruk? Laat het ons weten. Het kan via WhatsApp op nummer 013-300-3705 of via mail op het adres watblijft@human.nl. En u kunt uw verhaal kwijt natuurlijk via de NPO Radio 1-app. Dit was het. Wat blijft voor vandaag? Volgende week word ik vervangen door Floortje Smit en zij praat met Geke van der Wal. Zij schreef een boek over Guus Bellefante, rector magnificus van de UvA in 68... met de veelzeggende titel In plaats van woede. Dat dus volgende week. Voor nu een heel fijne nacht. NPO Radio 1. Het is 2.